motema eko beta na kolota mama likambo eko yela ngai na koyeba te orodi ye nalotaka na ntina mama nalingaki yo motema moko nani ya bosani likambo ya soni na somo picho asalinga eko sila te na motema nakoka mwana kamwe bondoki oluki makambo kumba makambo bambona bagumisa e otikinga na semi hoseli bichu okeko bala mwasi mosusu te se kamarade na ngai ya motema Oluki makambo kumba makambo bambona bakumisa e otikinga na zembi gose libichu okeko bala mwasi mosusu te se kamarade na ngai ya motema o Ina kaosa mwisanga isala nyo zilingi motema e Nasali nini papa vyo tito weli ninyo Nasilika kama pe Nasali nini papa vyo tito weli ninyo Ui mwasi mwa Ozwanga mwopesu papa vyo tina sala ninyo Kimpungulu Onangali kamboso kieza la kaloma polene Ui nalisi pini te Tika bisenga senga loko la poko Ui nalisi pini te Oseli mitu Tika bisa lela mwana mama Gana leli ye mwana mungu mama Mama Gana ina kaosa mwisa ngai Sala nyo selingi mote pae Oh mwana mungu la des mama Gana ina kaosa mwisa ngai Sala nyo selingi mote pae Okosanga mingi papa vyoti bona ninyo Oh, tala likambuti Okosanga mingi papa vyoti tina ninyo Bon, lopato Koloba osobe langa voiture na lopako Ah, di Oh, papa Lelo tosuki boni wapi voiture Oh, papa Lelo tosuki boni wapi lopangwe Oh, selibitu mokumba otikelanga Nanyako bokono e mwanambu Mama, mama, gana ina kaosa mwisa ngai sala nyo selingi motema e Oh mwana mbuhu, oh mwana mbuhu Mama, gana ina kaosa mwisa ngai sala nyo selingi motema e zala nyonso elingi motema e nyonso sali naboni pamba nawela dinyo nazingi maboko nyonso sali naboni pamba nasala dinyo nazingi maboko obali basikama se mbongo na yo moko ata olingi kosomba avion se mbongo na yo moko ata olingi yo matambe likolo kaka yo moko kasi eloko bitu obosani kanyakobokolo emwana mbuu papa kanayinaka osambwisa ngai sala nyonso elingi motema Thank you.